ruhumda yaşayan büyük aşkına yitirdim ömrümü senin uğruna. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Belki kahrederim, belki gülerim, ayrılıksa çare bulmam giderim. Aşkını kalbime yine gömerim. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Faydasız bekleme, çek git diyorsun. Aşkınla sarhoşum, hiç görmüyorsun. Madem ki sevgilim istemiyorsun, hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Belki kahrederim, belki gülerim, ayrılıksa çare durmam giderim. Aşkını kalbime yine gömerim. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda.